Мой знаёмы забойца Сергей. У празрысты, з лёгкай смужынкаю дзень бабінага лета, мы сядзелі на адкрытай тэрасе буслоў і для староннага вока выглядалі як двое даўніх сяброў, што вырашылі прысвяціць свой вольны дзень малдаўскаму каберне. Аднак напраўду мы былі ледзьве знаёмыя, ды і знаёмства наша мела своеасаблівы прысмак. Бо адзін некалі быў блізкі з жонкаю другога, а другі яе дзіка і страшна забіў. Трэба, вядома, удакладніць, што здарылася гэта не ўчора і не на мінулым тыдні, а гады праз тры пасля майго з Лінай першага спаткання, якое звяло нас у нейкай душнай летняй кватэры з пыльнымі шторамі, спаткання, што расчаравала мяне, а яшчэ верагодней нас абаіх, і таму засталося адзіным. Сергей забіў Ліну за доўгі п'яны раман з іншым чалавекам, які назаўтра зачыніў кватэру на замок і назаўсёды знік з гораду. Лініна маці выступіла на судзе ў абарону забойцы і прасіла зменшыць яму тэрмін. У тыя часы Сергей граў на гітары ў рэстаранным ансамблі. Я глядзеў на ягоныя даўгія музыкальныя пальцы і марна намагаўся ўявіць, як яны сціскалі Лініна горла, білі яе галаву аб край ванны, а потым тапілі гэтую галаву у гарачай вадзе. Ён вярнуўся толькі ўчора, і я аказаўся першым сустрэчным з той часткі ягонага жыцця, што завяршылася ў ванным пакоі. Мы сутыкнуліся каля газетнага шапіку насупроць буслоў, і як ні дзіўна, не гледзячы на 5 гадоў і на зусім кароткі сівы вожык, я пазнаў яго і без ваганняў згадзіўся пасядзець у кавярні. Мяне вяла вядомая прафесійная цікавасць, але і нешта больш істотнае, што не адразу паддаецца асэнсаванню. Першую пляшку мы выпілі пад знакам маўчання. Унізе, за балюстрадаю, распораз звінелі трамваі, і крыклівая буфетчыца гандлівала на прыпынку бочкавым півам. Бочка была жоўтая, як бярэзінкі ў сцяж трамвайных шляхоў, і на баку яе нейкі грамацей прыгожа вывеў блакітную фарбай. Піво. Я пацягваў віно і разважаў, што можа адбывацца ў душы ў нармальнага 40-гадовага мужчыны, які аднойчы выпіў бутэльку гарэлкі, забіў жонку і адседзеў за гэта 5 гадоў. Разважанні заводзілі ў безнадзейны тупік. Сергей паклікаў афіцыянтку і замовіў яшчэ пляшку. Колькі кропляў віна расплыліся па белым настольніку, аднак ніякіх рызыкоўных асацыяцый у мяне не выклікалі. Я падумаў, што адрозна ад Сергея астатнія знаёмыя мне рэстаранныя музыкі любілі не віно, а больш моцныя напоі. Можа, каб ён у той вечар выпіў замест гарэлкі вось такога 3-гадовага каберне паблізу ад магілаў маіх бацькоў і не з'явілася б новага трафарэтнага помніку з мармуровай крошкі. Пасля гэтай думкі я на ўсялякі выпадак даў сабе слова ніколі не піць нелюбімых напояў. Ад такога ўзроўню абагульнення зрабілася смешна. Я паспрабаваў выклікаць у памяці Лініна аблічча, але ўспаміналіся адно яе плоскія белыя грудзі і занадта гучны голас, які паведаміў мне, што ў ягонай гаспадыні ніколі не будзе дзяцей, а таму нічога не трэба баяцца. У той душнай кватэры мы пілі цёплае віно, якое чамусьці закусвалі мёдам. І цяпер мне здалося, што ўжо адно гэтае недарэчнае спалучэнне не пакідала нам аніякіх шанцаў на працяг. У дадатак узгадалася яшчэ зялёная сукенка, у якой я неяк сустрэў Ліну з лысаватым, ніжэйшым за яе на цэлую галаву каханкам, якому наканавана было стаць у яе жыцці апошнім. На пустую тарасу падняліся з першага паверху 2 дзяўчынёшкі у аднолькавых эфірных блузачках і аднолькава скураных намёках на спаднічкі. Яны ўладкаваліся за суседнім столікам і без лішніх цырымоніяў папрасілі закурыць. Сергей даў ім па цыгарэціне, а я наліў віна. Дзяўчынёшкі пераглянуліся, і адна запыталася, ці мы выпадкова не крутыя. Я засмяяўся. Сергею пытанне з нейкай прычыны вельмі не спадабалася, і ён гучным шэптам сказаў нашым суседкам пару такіх слоў, што праз хвілю пра іх нагадвала толькі недапітае віно.